Mangpenduan na Timotius, pasala apa? Laratu pole to puang isa almase mang parenta susi raja. Larah takarakarana to tuo sola tomate. Ya mojo, nakita puang ala tala. Na puang isa almase, kumeta datongan lako iko. Amu pang pesenan ni to kareba kasalamatan lako tau. Maduang rika, batu jarika. Nala mu pa kainga, namu papahangi toi to kasalan na. Apala mu pa indek toi sumanga na, namu sabaran na jahi. Nasabala den waktun na, nateda mo na madoang to taong pesadingi pangajaran tongan. Sibalikan na, rempun ribu da guru, na ajahi to apa na pumasan ng penawan na, anawaring turibang kamadongan gaja na. Jaim pesadingi to pangajaran tongan, apayaran na pesadingi, to curita to jolo, to tangkebat tuan. Apaya to iko, la mangingaran ko, moy apa to jaji. La sabara ko, moy muloy buda pari, la mupang pesenan taruh ito kareba kasalamatan. Nasusi mesa tompang jaman puang alatala, la mujamay, moy apa nasuan ko. Nayate aku, nadete mi watunna, lamate na butung karoba lako puang Allah Ta'ala. Teda mo namasay ko salay ko. Mangka kupeng kulikulim pang pesenan nito kareba kasalamatan. Susi to masiwawatang na kudete mi to kupangujuin na. Matapa taruh na lako puang isa ang gecapa na. Nayate eto, di pasadya mo para sa kapataluan. Yato puang isa to mangrata tang bimbang. Lamben na jo para sa kapataluan kekiyama milino. Nasaba na pupenjaji to melo na puang Allah Ta'ala. Natangya aku manda to lalolongan ni. Apa sinin na toto mamalin tajan karatuan na puang ta. Lamu pengkule kulay madoy ratus sikitan na. Nasalay mo demas. Nasaba alabi na kabuday mo yate elino. Namale lako kota Tesalonika. Maleto mi kreskes lako tana Galatia. Natitus lako tana Dalmatia. Lukas manda motorro kusolan. Angay Marcus amuratu sola. Nasaba wading imbali ina lanjamanku. Kuswamo tikikus male mati kota Efesus. Ya amuratu bawan na baju kamban. Toku patorro jo kota Troas. Jo bolana Karpus. Bawang asantoy to suraku. Labi pato sura balulang di kabua. Alexander to pandetambaga. Mangkampugoki toliwa ganjang lako aku. Napuang Allah Ta'ala moram pabalahi, to si pato na panggaukan na. Lama jaga ko lako iya, nasaba gaja na kabaci to apa tapang pisenan. Yatong kubunga di pangolo, pangkadanan kaleku joolona to mangrata karakara, dedabang mo'y mesa tau kusolan, nasalengasan mo. Apa den nau pa, nadanggi na pasalay puang Allah Ta'ala. Apa na ampay mo puang, nabento mo kapakulian, ang kuwading mangkay jamangkong pangpesenan kareba kasalamatan, lako sinin na bangsa tangiya to Yahudi inde, na pasalama na puang jome kamatean, la nalaparan na puang jome sinin na kagajatan tompatu na, an nasolan na tamasuruga, to na niimang parenta, yami jo, la dipakalabi taruhi teda capa na, amin. Salangku lako Priscila sola Aquila, nalako rapun na Onesiphorus. Yato Erastus, torroi jo kota Korintus. Kupa torroi Trophimus jo kota Miletus, nasaba masaki i. Lamu pengkulei kulei, muratu muinde, namane watu macakke. Masalangi Ebulus, Pudes, Linus tola Claudia lako iko. Susitoda to sininna to matapa pira inde. Denau pa na ampai ko puang na barakai kamu solangasan pada mojolo to salangki mati Paulus.